طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki ben kedi satın alabilir miyim? Veyahut da kedi satabilir miyim? Yani satın alabilir miyim veyahut da satabilir miyim? Evde büyütmek için, evde yetiştirmek için. Diyoruz ki bu konuda alimler arasında iki tane mezhep vardır. Birinci mezhep, cumhur alimlerinin mezhebi, demişlerdir ki caiz. Caiz, yani bu konuda bir sorun yok. Ama ikinci mezhep, o mezhep ki rivayet İmam Ahmet'ten ve ne Ebu Hureyre'den, İbn Münzir'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir hadis ve İbni Kayyım'ın seçtiği bir hadis ve Şevkani Rahimallah'ın seçtiği bir mezhep, İbni Kayyım'ın seçtiği bir mezhep ve Şevkani'nin seçtiği mezhep, hayır. Bu haramdır. Satın almak veyahut da satmak haramdır. Çünkü Peygamber Efendimiz'den bir Zübeyir hadis rivayet ettiği, Müslim'in çıkarttığı hadisten Cabir radıyallahu teala şu şekilde demiştir. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Yasakladı. Neden? Sennur, yani kedinin parasından yasakladı diye bir hadis gelmiştir. Ve Cabir'den, Ebi Davud'dan da Şeyh Elbani'nin neyi yasakladı, sahiplendirdiği, Şeyh Elbani'nin sahiplendirdiği o hadiste ne Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Kızmıştır. Yani kızmıştır. Niye? Bu parasına. Kedi parasına veyahut da köpek parasına. Bundan dolayı diyoruz ki arkadaşlar, bundan dolayı diyoruz ki bu mezhep daha çok değerlidir ve daha çok bizim yanımızda nedir? Bizim yanımızda nedir? Doğrudur. Bu mezhep ki, ikinci mezhep ki Ebu Hureyre'nin ve Tavus'un ve Mücahid'in ve Cabir bin Zeyd'in geldiği mezheptir demiştim ben. Ve bu mezhebe ki yani hadis açık arkadaşlar. Hadis doğru arkadaşlar. Müslim'de ve ne Ebu Davud'da bu doğru hadis olan hadis. Bu mezhep ki neye? Fauzan rahimahullah, Fauzan hafızahullah, Şeyhül Fauzan gitmiştir ve Bin Baz ve Lecine Daime de bu mezhebe gitmiştir. Yani kedi satın almak veyahut da kedi satmaya. Onun için diyoruz ki kedi satın almak veyahut da satmak bizim dinimizde yasaktır. Ama yetiştirmek evde olabilir. Yetiştirmek olabilir. Yetiştirdiğin zaman kafirlere benzememen gerekir. Kafirlere benzememen gerekir ve israf yapmaman gerekir. İsraf yapmaman gerekir diyoruz. Bu şekilde olabilir yetiştirme. Ama satın alma veyahut da satmak bizim dilimizde daha caiz değildir.